राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 21 मई 1994 को शाम लगभग 4:30 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम वराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। एक वाक्य का एक प्रश्न है, ये पहला हो जाए कि 12 दिन मृत्यु के दिन से लिया जाना चाहिए या दाह संस्कार के दिन से लिया जाना चाहिए? 12वां दिन मृत्यु से ले दाह संस्कार से ले ये तो महाराज को पूछना चाहिए। आप भाई दोनों बातें हमने सुनी है, परंतु वास्तव में शास्त्र के जानने वाले विद्वान मौजूद है, फिर क्यों पूछा जाए? मैं उतना जानकार नहीं हूँ। जितने ये कर्मकांड वो जानने वाले हैं, इतना मैं जानता नहीं हूँ। कहते हैं जो मृत आत्मा मर गया वो मरने की तिथि ली जाती है 12 दिन के लिए, अथवा उनकी दाह क्रिया की तिथि ली जाती है। रात्रि में मर जाए तो दूसरे दिन दाह क्रिया हो गई, तो 12 दिन कौन से लिए जाए ये प्रश्न है। तो पंडित जी से पूछा जाए, आपने पूछ लेना था, अभी पूछ लेते पंडित जी को। क्या दूसरे दिन पूछ लिए जाते? हाँ, पूछ लिया जा सकता है। नारायण नारायण नारायण नारायण। मनुष्य की एक बात जची हुई है कि बड़े बड़े काम रुपये से होते हैं, रुपयों से बड़े काम नहीं होते। काम करने की इच्छा होती है धनी के, ये भगवान की कृपा है, और काम संपन्न होता है व्यक्तियों से। जैसे ऐसे विद्वान न हो तो ये काम नहीं हो सकता रुपयों से। मेरे मन में तो भावना पैदा हुआ करती है कि ऋषि महर्षि जितने हो गए हैं हमारे भारतवर्ष में, उन लोगों ने हमारे कल्याण के लिए कितना काम किया है उसका पारावार नहीं है। यह भी आपको सुनाया पापों का ये पाप होते हैं, ये मेरे ही मन में आई थी कि जब ऋषि पूजन होता है श्रावणी श्रावण के महीने पूर्णिम के दिन, उसमें हेमाद्रि संकल्प होता है, उसमें क्या क्या वर्णन है, ऐसी इच्छा थी। इस वास्ते पंडित जी ने आज ही कहा कि सबको मालूम हो जाएगा ऐसे ऐसे पात्र होते हैं। जैसे हेमाद्रि संकल्प में लिखा है ऐसे यहाँ प्रायश्चित का संकल्प किया, तो मैंने वो सुना। सुनने मात्र से पाप नष्ट होते हैं, हमारे वो ज्ञान होता है कि क्या क्या पाप होते हैं, क्या पुण्य है क्या पाप है, बिना सुने पढ़े पता नहीं लगता। बड़े बड़े पापों का कुछ परंपरा से पता लग जाता है, परंतु ऋषि मुनियों ने कितनी कृपा की है, ब्राह्मणों ने कितनी कृपा की है। जंगल में रहकर तपस्या करते थे, कंद मूल फरा खा करके रहते थे, गौओं को रखते थे, उनसे अपना निर्वाह करते थे, और कितनी उग्र उनकी श्रेष्ठ तीक्ष्ण बुद्धि थी, कितना दीर्घ दर्शन था, जिनका नमूना कुछ आता है हम लोगों के सामने। अभी कलयुग का भयंकर प्रभाव है, योगी इनका तिरस्कार कर रहे हैं। ब्राह्मण परिवार का हमारे पर बहुत ज्यादा ऋण है और उस ऋण को चुकाने के लिए केवल इनको हृदय से नमस्कार कर लो, इतने मेरा जीव जाएंगे, इतने में ऋण उतर जाएगा। इनकी वाणी है उनका पाठ कर लो, इनके जितने शास्त्र गए उसका अध्ययन कर लो, ये ऋषि ऋण उतर जाता है। कितनी श्रेष्ठ बात है, ज्ञान हमें होगा, नम्रता हमारे में आवेगी, पाप हमारा नष्ट होगा, अभी राजी हो जाएंगे। जैसे माता बालक को ऋषपुष देकर खुश हो जाते, ऐसे हमारे को अच्छा देकर ये खुश हो जाते, प्रसन्न हो जाते, कृपा हो जाती। तो इतने किनारे इन्होंने त्याग किया है, इसका कुछ हिसाब नहीं है। राजा लोग राज करते आए, परंतु सब हुक्म ऋषियों का मानते थे। भगवान राम जी काम करते, दशरथ जी करते थे, तो वशिष्ठ जी की आज्ञा से करते थे, उनकी आज्ञा लेते थे। तो ब्राह्मण है, इनके शासन में रह करके राजा लोग राज्य करते थे। आज ब्राह्मणों का तिरस्कार है, अपमान है, बड़ी बड़ी दुख की बात है। एक बात याद आ गई, आसाम गए थे तो सुबह के समय 10-15-20 आदमी हम होकर चर्चा करते थे। तो मेरे से एक आदमी ने पूछा कि कृषि का तिरस्कार करना, अपमान करना, उसे घृणा करना पाप है? वो पाप है, बिल्कुल पाप है, बिल्कुल पाप है। तो वो सज्जन प्रश्न करने वाला बोला कि देखो तुम्हारे स्वामी जी कह रहे हैं घृणा करना पाप है, तुम तुम्हारे से मैत्रों से घृणा करते हो कि पाप करते हो? घृणा करना पाप है, देखो तुम्हारे स्वामी जी कह रहे हैं, वो ठीक बात है, घृणा पाप है, हम तो कहते हैं छोड़े कि घृणा पाप है। तो घृणा करना पाप है, तुम्हारे से मैत्र से किसी से घृणा करना बड़ा पाप है, परंतु जो ब्राह्मणों से घृणा करते हैं, ऋषि मुनियों से घृणा करते हैं, शास्त्रों से घृणा करते हैं, धर्म से घृणा करते हैं, वे कैसे है? एक मैत्र से घृणा करे, एक समाज से घृणा करे, एक ऋषि महर्षियों से ब्राह्मणों से घृणा करे, उन्होंने शास्त्र बनाया अपने खाने पीने के लिए कर दिया कि ब्राह्मणों को दियो, ब्राह्मणों को दियो, ब्राह्मणों को दियो, उनकी घृणा करते हो आप। और हम तो घृणा की बात नहीं कहते, अपने को पवित्र करो, मैत्र आदि छू जाए तो स्नान करो कपड़े से, कपड़ा से। हम उनको थोड़े ही कहते हैं कि तुम खराब हो, ये घृणा नहीं, ये तो शुद्धि है, हमारी माँ है, पर हमारा छोटा भाई पैदा हुआ है तो उसको हम छुएंगे नहीं, माँ की सेवा करेंगे, माँ का भी मलमूत्र फेंकेंगे इसमें, परंतु स्नान करके भोजन करेंगे, इसमें कैसे हो गया? अब घृणा कैसे हुई? मैंने कहा हमारे करपात्री जी धन्य स्वामी है, ये अगर जाते हैं मंदिर में तो अपने दंड से छूते हैं भगवान शंकर को, हाथ से नहीं छूते, अगर छूते हैं तो अपवित्र हो जाएगा, फिर उनका अभिषेक और वैसे मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तो क्या करपात्री जी महाराज हम घृणा करते हैं? शास्त्र की विधि है उसका पालन करते, घृणा नहीं है। घृणा तो ये है कि ब्राह्मण ने काम खराब किया, ब्राह्मण ने ऐसा कर दिया, ब्राह्मण ने ऐसा कर दिया, इसका नाम घृणा है। भीतर से जो निरादर करना है ये घृणा है। ब्राह्मणों ने अभी तक वेदों की विधियों को, ऐसे ऐसे कामों को जीवित रखा है, जब हम शरीर से जीवित साध कैसे करें, ऐसे करो, गोदान कैसे करें, ऐसे करो, यज्ञ कैसे करें, ऐसे करो, ये केवल पुस्तकों से जीवित नहीं रहता है, क्रिया करते हैं। स्वास्थ्य अपने साधक संजीव ने ज्ञानम विज्ञान मास्ते क्यों, तो ज्ञान है वो भी ब्राह्मण का धर्म है, विज्ञान हुआ, विज्ञान का अर्थ है क्रिया ज्ञान है, ब्राह्मण के धर्म है कि यज्ञ करने की क्रिया कैसे होती है, श्राद्ध करने की क्रिया कैसे होती है, क्रियाओं का जानना वो विज्ञान है। तो ये दोनों होना चाहिए। आज इस भयंकर कलयुग में ऐसी विधि को जानते हैं, विधि करते हैं, ब्राह्मणों में भी सब जगह नहीं मिलेगा, साधुओं में सब जगह नहीं मिलेगा, क्षत्रियों में सब जगह धर्म नहीं मिलेगा, वैश्यों में सब जगह धर्म नहीं मिलेगा, शूद्रों में भी अपना धर्म कम मिलेगा, परंतु इनमें भी धर्मात्मा है। ब्राह्मणों को जप कराते हैं तो जप करते ही नहीं, पढ़ाई नहीं करते, क्या देख, तो कोई देखे कोई न देखे, परंतु आप देख दो रात मेरे सुबह से लेकर शाम तक अपना मंत्र वैसे ही पढ़ रहे, होम कर रहे हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं। जब जा देखो, देखने मात्र से अंतकरण निर्मल होता है, पवित्रता होती है। ऐसे विधि जीवित रखी है ये ब्राह्मणों ने, उसको सीध दृश्य करते हैं। और ब्राह्मण जीवित रखते हैं इससे तो कहना ही क्या है। अब सीताराम ने खे भगा है, ये वेश्य है, पर वेश्य होते हुए भी कितना कितना अभी मेहनत कर रहे हैं। वृद्धा अवस्था में सुबह बैठते हैं, शाम तक बैठ रहे हैं, और सम्मति लेते हैं ब्राह्मण भी। जब शेठ जी थे वे करते थे तो सम्मति लेते थे, और कहते हैं मैत्री, कितनी मैत्री है इन महाराज की, जो अग्निहोत्री है संसार में मिलने बहुत कम है अग्निहोत्री, वे भी इतना स्नेह रखते हैं। सीताराम जी के धर्मात्मा होने के कारण से इनको कुछ लेना है क्या, कि धन की चाहना है, सीताराम जी धन दे देंगे, निहाल कर देंगे। शुभ गुण अच्छा होने से ये साथ में प्रेम रखते हैं, और वे बैठते हैं ये, और ये जो हो रहा है विद्यावती ने कई बार कहा पैसों से नहीं, और सीताराम जी महाराज कृपा से होता। ये सीताराम जी है, राधेश्याम जी है, ये बाप बेटा तत्परता से करते तब होता है काम, विधि पूर्व काम कठिन होता है। कहाँ आज की विधियां पड़ी है, ऐसे दर्शन करने का बड़ा पुण्य होता है, अंतकरण पवित्र होता है, नेत्र पवित्र होते हैं, शरीर पवित्र होता है। गंगा के किनारे महाराज ने कहा, गंगा के किनारे वैशाख का महीना, उत्तरायण सूर्य, उस वरदान को भरीपात आ गया, कितनी कितनी सुबह है माता जी, कितना भाव विचित्र है, जैसे कि ऐसा संयोग आपसे आप मिलता है, हर एक को संयोग ऐसा मिलता नहीं है। इसमें ये काम करने वाले हैं, हमारे जगदीश जालान है तो तत्परता से काम करता है, गीता भवन के जितने कर्मचारी है वे भी अपने अपनी दृष्टि से अपना अपना काम करते हैं, तो इन करने वालों की सहायता से कर्म होते हैं, ये पैसों से नहीं होते। क्या सीताराम जी कुछ लेना है, क्या जगदीश को कुछ लेना है, क्या लोग है, सपने भी नहीं, किसी की संभावना नहीं होती कि पैसों के लिए कर रहे हैं, बड़े उत्साह से काम कर रहे हैं, और उत्साह से भाव से करते हैं, उस सुनते हैं तो हमारे कृपा से कार्य सब ठीक तरह से हो रहा है। कल यहाँ सत्संग न होकर 1 बजे 1:30 बजे से ये कार्य शुरू हो जाएगा, बैतरणी का गोदान आदि ये होगा, विचित्र है गोदान कई ने किया होगा, करते ही है, होता भी है। परंतु हम दक्षिण में गए थे, वहाँ गोकर्ण तीर्थ है, महाबलेश्वर भगवान शंकर का मंदिर है वहाँ महाबलेश्वर, उसमें हम गए थे तो महाबलेश्वर का पूजन और किया, वहां पर विद्यावती ने गोदान किया था, तो मैंने गोदान देखा किस तरह से गोदान करते हैं, ढंग बहुत विचित्र, दाक्षिणात्यों का अच्छा विधि पूर्व करते हैं। या दान करके दूसरे दिन दान लेने वाले गायत्री का जप करते हैं प्रायश्चित करने के लिए, श्राद्ध में भोजन करने वाले लोग कह रहे थे श्राद्ध में भोजन ब्राह्मण और ब्राह्मणों का, ब्राह्मण के भोजन कराने के लिए कहा, पर ब्राह्मणों का श्राद्ध में भोजन करना चाहिए, ब्राह्मण के भोजन करो तो पहले प्रायश्चित करो, पहले पितरों का आह्वान करो, अपने में निश्चित हो, व्रत से नियम से रहो, व्रत का पालन करो, फिर भोजन कर दो तो फिर गायत्री जप करके उस यजमान का कल्याण करो, पितरों का कल्याण करो। ये ब्राह्मणों के लिए आता कहाँ, इनका ब्राह्मणों को भोजन करना चाहिए, तब तो आप कह सकते हो ब्राह्मण है दोषी है। ब्राह्मणों के कारण है आज महाराज ये सब विधियां अगर नजर आती है, ये तो कुछ जाने शास्त्रों के पढ़ने से ज्ञान नहीं होता है, मैंने कुछ पढ़ाई की है परंतु इन बातों का ज्ञान पूरा मेरे को नहीं है, थोड़ा बहुत कहीं सुन लिया, कहीं पढ़ लिया, कहीं कर लिया, कितना विधि विधान से कर रहे हैं, संकोच होता है करने में। ब्राह्मणों के चरणों में मस्तक लगाने के मन बात है, नमस्कार करें, राम मोहन जी महाराज थे ना, उनके पिताजी ये मदन मोहन जी, उनके चरण छुआ मैंने, नमस्कार किया, मेरे मन में आती है। कहाँ ऐसे पति पवित्र ब्राह्मण कहाँ मिलते हैं जो कि अपने ठीक धर्म का पालन करे। अपने धर्म का पालन करने वाला तेज हो जाता है। स्त्रियों को साधारण कहते हैं स्त्रियों विशेषता शूद्रस्ते परांगति ते भी शब्द से कहते हैं स्त्री नीच है ये नीची है। पर नीची होती है पतिव्रता होती है सूर्य को बंद कर दिया। सूर्य हुए नहीं मैं नहीं कहूँ तब शांडिल नहीं परम पुरुष में शांडिल नहीं आती है और दूसरे में आते हैं उसका नाम दीर्घ तो सूर्य बंद हो गया मन तो अपने धर्म के पालन कैसे कितनी शक्ति आती है वो ठेका नहीं है ब्राह्मणों का ही छत्री अपना धर्म पालन स्वे स्वे कर्मणि अभिरता संसिद्धि लभते नर अपने धर्म का पालन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और स्त्रियां बड़ी भारी बलवती हो जाती है बड़ा विचित्र है उसका अपने धर्म का पालन करे जो वास्तव में अपना धर्म का पालन करे उनकी ये महिमा है उनकी महिमा है उनके दर्शन करने से पवित्रता होती है। पतिव्रताओं के दर्शन से नरोत्तम ब्राह्मण की कथा मैंने सुनाई है पद्म पुराण की वो दर्शन करने हो गया है वो चांदार था मूक उसका दर्शन किया है सुबह नाम पतिव्रता का दर्शन किया है वो ब्राह्मण वैश्य था तुलाधर उसके दर्शन किए हैं एक वो सज्जन अद्रोक उसके दर्शन किए हैं एक विष्णु भक्त भगवान का था उसके दर्शन किए हैं सब चीज देखने लग गए उनको और बड़ा भाई विलक्षण गुण का प्रभाव हुआ है ये कथा कही हुई है मेरी। तो अपने अपने कर्तव्य के पालन करने से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। मैंने बात कही तीसरे अध्याय का जब व्याख्या लिखने लगे उसमें मेरे मन में आई अपने कल्याण के लिए कोई नया अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है किंतु अपने धर्म का ठीक तरह से पालन करे तो कल्याण हो जाएगा। देवान भावयता नहीं ना ते देवा भावयंत हुआ परस्परम भावयंत श्रेय परम अवापस परम श्रेय का प्राप्ति हो जाती। अपने अपने धर्म का कल्याण करे अपने अपने कर्तव्य का पालन करे कितनी महिमा है कर्तव्य पालन करने की। कलयुग में आज बड़ा ऊंधा काम चल रहा है हत्या करने का काम बड़ा भारी हो रहा है। सब जीव जंतुओं की हत्या करो मनुष्यों की हत्या करो गर्भ का भी पात करो कोई पाप छूट न जाए ऐसी शास्त्र की आज्ञा को अवहेलना करके और राज्य की आज्ञा हो रही है दुनिया को हो रही है ये बहनों माताओं को हो रही है भाई लोगों को हो रही है तो ऐसे जमाने में ऐसी बातें कहाँ मिलती है ये भगवान की कृपा से मिलती है। दर्शन करने से कल बैतनी का गोदान होगा उसकी विधि बहुत विलक्षण बताते हैं। मैंने गोदान वहां देखा तो कितने से कैसा सुशी होना चाहिए कैसा कुर होना चाहिए किस तरह के ऊपर कपड़ा होना चाहिए कैसे गोदो पात्र होना चाहिए जब हाथ में वो पूछ लेकर के कैसे संकल्प करना चाहिए ब्राह्मणों ने कैसा करवाया कितना किया वहां। दक्षिण में वेदों का पाठ होता है सुबह वे पाठ करते हैं तो पाठ सुनाया उन्होंने हम ठहरे हुए थे वहां तो मैंने कहा मैं गीता भी सुनाऊंगा तो गीता पूछी श्रेष्ठ में गड़बड़ी अभी था संसदी लगने वो तीसरे देव है ना कर्म करने के लिए श्रेयान स्वधर्म बिगुना पर धर्म था यदि आचरती श्रेष्ठ ये शुद्ध पूजा था सत्ता देवी शहद प्रमाण के लोग सुधु भर्त थे तो व्याख्या के बड़े खुश हुए प्रसन्न हुए ब्राह्मण लोग। तो इस तरह से अपने अपने कर्म का ठीक तरह से अनुष्ठान करो ये शिक्षा मिलती है वहां पर यदि आचरती श्रेष्ठ सहित परमानुकूल थे आचरण करने के पांच वचन है यत यत आचरते तत् तत् एव और उपदेश का यत परमानुकूल थे तद अनुवर्त थे। तो आचरण में लाना है उस धर्म को ठीक तरह से अपने जीवन में उतारना है उसकी महिमा है। तो भाई बहन सभी अपने अपने कर्तव्य का पालन करो पहले जीवन कैसा ही रहा हो चिंता मत करो कैसे कैसे ही रहा हो चिंता अभी चेत शुद्ध रहा चलो अभी चेत पापे भी सर्वे भी पाप करता ऐसा हो तो श्रवण ज्ञान सब ठीक हो जाएगा। अब साधारण हो जाओ गई सो गई अब राख रही को अब पवित्र हो जाओ। इस तरह से लोगों ने कर्म किया है कितना अच्छा कर्म किया है। यज्ञ की पूर्णाहुति के दर्शन का बड़ा भारी महत्व है। पूर्णाहुति का महत्व हो जाएगा सब जितना यज्ञ किया उसके दर्शन करने का पूर्णाहुति हो जाएगा। जैसे कार्तिक नहाए माघ नहाए वैशाख नहाए इनके पंच ग्यारह से लेकर पूर्णिम तक करे वो पंच तीर्थ उसका महत्व हो जाता है। ऐसे यज्ञ के दर्शनों का महत्व होता है, इस वास्ते दर्शन करना चाहिए शांति से, जैसे महाराज ने कहा परिक्रमा करनी चाहिए, तो यज्ञ की परिक्रमा करने का बड़ा भारी महत्व है, परंतु शांति पूर्वक ठीक तरह से परिक्रमा करें, सब दर्शन करें। और यहाँ पर वो दान हो गौ दान बैतरणी का, उनका सब यहाँ बताया जाएगा, क्योंकि वहाँ छोटी जगह है, यहाँ जगह बहुत विशाल, दूर दूर से लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं, इस बात याद रखा है। 1 बजे 1:30 बजे अंदाज से शुरू हो जाएगा काम, और कल ये व्याख्यान और नहीं होगा, वो काम करने में काफी समय लगता है, ऐसे सब लोग सुने, बड़े आदर पूर्वक, बड़ा दुर्लभ चीज है। सुबह सत्संग होगा, प्रातः का होगा, वो 5 बजे का होगा, 8:30 बजे 8:30 बजे वो भी होगा, और इस वक्त का जो 3 बजे से होता है, वो 3 बजे से महाराज होता है, वो नहीं होकर के 1:30 बजे 2 बजे से वो कार्य शुरू हो जाएगा। खूब प्रेम से सब लोग दर्शन करें, प्रेम में यज्ञ का प्रसाद में है, उसका तिरस्कार न करें, अपमान न करें, जो मर्जी है लो थोड़ा कनका लेकर के नमस्कार कर लिया, था मर्जी हो तो अब पाओ तो बड़ी अच्छी बात है, पवित्र चीज है, जिसका जैसा मन हो प्रसन्नता हो वैसे करो, शास्त्र की वृद्धि से आज्ञा उसकी शास्त्र की है, प्रसाद का महत्व है। नारायण नारायण नारायण तो